δεν ήθελα να γίνει σύνθημα. Πάνω στη δεύτερη δάκρυ πικρό. Ήθελα να σου να ο μεγαλύτερος. Ρούχα στο πάτωμα, πόδια φεύγιο. Ήθελα να σου να ο μεγαλύτερος. Ρούχα στο πάτωμα, πόδια φεύγιο. Δεν ήθελα να γίνει στίχος. Νότες στόματα να σα βαριά. Ήθελα να χτίζες σκήνα τα όνειρα. Δρόμους να ανοίγεις, να σπάς δεσμά. Ήθελα να χτίζες σκήνα τα όνειρα. Δρόμους να ανοίγεις, να σπάς δεσμά. Δεν ήθελα να γίνεις ρούχο. Αψυχικό να θαρμένο πανί. Ήθελα η φωνή σου να πλωνότανε και να γινότανε λίγου κραυγή. Ήθελα η φωνή σου να πλωνότανε και να γινότανε λίγου κραυγή. Project.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε? Ξεκινήσαμε ένα σπουδαίο τραγούδι με ένα ειδικό τραγούδι που βγήκε πριν λίγες ώρες και στο YouTube. Εμείς το ακούσαμε στη συναυλία του Σπύρου Γραμμένου στην Τεχνόπολη. Το τραγούδι λέγεται Λύκου Κραυγή. Η στίχη είναι της μητέρας του Ζακ Κωστόπουλου, της Έλενας στο Πούλου. Σου έγραψε, τους έδωσε το Σπύρο και ο Σπύρος μας χάρισε αυτή την ερμηνεία, έχοντας βάλει και τη μουσική την Παρασκευή πριν 10 μέρες στην Τεχνόπολη. Είχαν έρθει οι γονείς του Ζακ στον Ορφέα που παίζαμε και επειδή εγώ έχω μια σαχλή πρόζα για τον Πιτσιπόρδα και μετά τραγούδαγα τον Πιτσιπόρδα για τη δίκη του Ζακ. Μετά ο Σπύρος έχει δύο κομμάτια που μιλούν για τον Ζακ. Οπότε η ιδέα ότι αυτά τα παίζουμε όχι μόνο σε ένα κοινό που με ευαισθησία τα ακούει και τα καταλαβαίνει, αλλά στην οικογένειά του, ήταν κάπως συντριπτική και για τους δυο μας. Δεν το χειριστήκαμε με ιδιαίτερη ψυχραιμία. Για την ακρίβεια, ο Σπύρος το χειρίστηκε με αρκετή ψυχραιμία, εγώ όχι. Αλλά ήταν πολύ πολύ σημαντική εκείνη η μέρα και για τους δυο μας, τολμώ να πω. Ήρθαν μετά, μας είπαν ότι αυτό ήταν με κάποιο τρόπο, ήταν ένα μνημόσυνο για τον Ζακ. Και μετά ξαναεπικοινωνήσαμε, επικοινώνησε η μητέρα του Ζακ και έδωσε αυτούς τους στίχους. Είναι ένα τραγούδι που εγώ το θεωρώ πάρα πάρα πολύ συγκινητικό. και μαζί και, και τη χειρονομία και την απίθανη αυτή, την τρομερή αυτή ιστορία που έχει προηγηθεί. Έχουμε ξαναπεί, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο τέτοιο παράδειγμα. Έχουν γραφτεί τραγούδια για αυτές τις προβεβλημένες υποθέσεις δημόσιας βίας. Αυτή είναι μια περίπτωση που τους στίχους γράφει η μητέρα του, ο ανθρώπου που χάθηκε. Λοιπόν. Να πούμε και τις καλησπέρες στις τηλεθεάτρες, στους τηλεθεατές, στις ακροάτρες, στους ακροατές που μας βλέπουν και μας ακούνε. Ειδική καλησπέρα στην Έλενα, που γράφει ότι θέλω να γράψω και εδώ, ότι αυτό το live δεν θα το ξεχάσω, και ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή στο κομμάτι αυτό που ένιωσα, ότι γίναμε όλα ένα και αισθάνθηκα να φοβάμαι λιγότερο. Ευχαριστούμε και πάλι τον Σπυράκο, και μας γράφει και για τον Ορφέα. Καλησπέρα και στον Αρκούδο, στον αγαπημένο μας blogger. Κατά τα άλλα γράφουν για φαγητά. Όχι, ας. Ναι. Μην ενθαρρύνεις. Ναι. Φασολάκια. Όχι, ελάτε και κρυώνει το φαΐ. Το θέμα του κάνεις τη μεσημεριανή εκπομπή. Καλησπέρα στη Βαρκελόνη, στην Αυστραλία, από όπου κι αν μας γράφετε. Προσθέσω εδώ ότι είναι και οι μέρες του Ζακ, τη Ζάκη. 21 Σεπτεμβρίου δολοφονήθηκε. 20 Σεπτεμβρίου έχουμε σήμερα. Λοιπόν, γεια σου Αρκούδε, σε ευχαριστούμε που μπήκε στην παρέα μας. Είναι πολύ αγαπημένος φίλος ο Αρκούδος. Είχε απειλήσει από πριν ότι θα συμμετάσχει στο chat και πραγματοποίησε την απειλή του από ό,τι φαίνεται. Σαντορίνη σεζόν, και αντί να δουλεύει ο άλλος ο Δημήτρης 15 ώρα εκεί πέρα να πάει μπροστά η βαριά βιομηχανία της χώρας, κάθεται και βλέπει φάρμα. Τι να πεις. Και ο άλλος, ο Αγίου Μπερσέκερ. Καλησπέρα, πολλές και απειθήτα. Αντί να σπουδάζεις εκεί πέρα, κάθεσαι πρώτα απ' όλα. Τι κάνεις στο απειθήτα. Γιατί είσαι στο απειθήτα. Γιατί είναι κόσμος στο απειθήτα. Μόνο αστυνομικοί πρέπει να είναι στο απειθήτα. Θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα αυτά. Αρχικά θα ξεκινήσουμε με lifestyle. Αυτή η εκπομπή. Όχι, πολιτισμό. Περίπου τώρα πολιτισμός, lifestyle. Συγγνώμη. Τι θα ήθελες. Νόμιζα πρώτα με τέχνη και μετά με ζωή. Α, ναι, το ίδιο λέμε, το ίδιο λέμε, το ίδιο λέμε. Πολιτισμός. Ξεκινήσει. Στήλη πολιτισμός. Είναι πάρα πολύ ωραίο όταν η χώρα βγάζει νέα ταλέντα που ανεβαίνουν στο σανίδι, μεταφορικά συγκεκριμένη περίπτωση, στο κινηματογραφικό σανίδι, στο πλατό, και ερμηνεύουν και μας χαρίζουν τέτοιες ερμηνείες. Όλους μας και όλες μας, όλα μας, μας έχει στιγματίσει κάποιο είδους ερμηνεία. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η σκηνή στον Τιτανικό, I'm Flying Jack. Υπάρχουν συγκεκριμένες στιγμές που έχουν μείνει στον παγκόσμιο κινηματογράφο, στην παγκόσμια οθόνη. Έχουν μείνει και θα μείνουν στο πέρασμα του χρόνου. Σήμερα, ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο Νότης Μηταράκης, έγινε για λίγο συνάδελφος. Μας χάρισε άλλη μία. Μπορούμε να δούμε το βίντεο, Κωνσταντίνο. Να παίξει το βίντεο, Βασίλη. Τι έγινε, Δημήτρη, δεν χτυπάς πόρτα? Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αλλά θα περάσω μετά, με συγχωρείτε. Δεν χρειάζεται, πέρασε μέσα. Εμείς τελειώσαμε. Όπως είπαμε, όταν τα έχεις έτοιμα, τα στέλνεις στο γραφείο μου. Εννοείται, κύριε Υπουργέ, θα τα έχετε σύντομα. Ευχαριστώ. Και να σου πω, κανόνισε κάποια στιγμή ένα στοιχείο, τόσες φορές. Δεν του το είχα, ρε παιδί μου. Δεν του το είχα. Πολύ καλό ήταν, Θάνο. Φοβερός. Είχε αυτό το βλέμμα, αυτό το. Που έχει πάντα. Που αλπατσινίζει. Α. Αυτό το βλέμμα που σε καθυλώνει, σε μαγνητίζει. Ναι. Δεν το παρατήρησες κι εσύ αυτό? Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το πρώτο που παρατήρησε το Νότι Μηταράκη, το βλέμμα. Γενικά έχει αυτό το βλέμμα το πολύ ψαριωτικό. Είναι έτσι επιβλητικός. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος που λέει κάτι και λες, οπ, τελεία. Αυτό το είπε ο Νότης Μηταράκη. Mm-hmm. Που είναι ο τρόπος με τον οποίο μεταγράφεται το όνομά του. Εγώ έχω να σας πω και άλλα για τον, για τον Νότι Μηταράκη, μια ναι. που παρακολούθησα σήμερα μια συνέντευξη τύπου των ευρωβουλευτών των Πρασίνων που επισκέφθηκαν τον Εύρο. Α. Αλλά θέλεις, Τάνο, πρώτα να εξαντλήσουμε το καλλιτεχνικό κομμάτι και μετά να περάσω εγώ στο... Ναι, μας ρωτάτε τι ήταν αυτό, για, δεν έχετε δει, δεν βλέπετε τηλεόραση, δεν ενημερώνεστε για τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες των μελών της κυβέρνησης. Μετά δεν σας φταίμε εμείς. Λοιπόν, έκανε ένα guest ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στη σειρά Παγιδευμένη του Αντένα. Η σειρά λέγεται Παγιδευμένη. Γιατί να μην έχει το Μηταράκι μέσα? Παγιδευμένοι είναι οι πρόσφυγες που μένουν εκεί σε καμιά φυλακή, σε καμιά νησίδα στον Εύρο, που μπορεί να είναι στην Ελλάδα, μπορεί και να μην είναι, στα κελιά με αυθαίρετη κράτηση. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που λόγω των πολιτικών Μηταράκη αισθάνονται παγιδευμένοι. Οπότε. Σου λέει ταιριάζει. Ταιριάζει. Ταιριάζει, ναι. Δεν παίζει τον Υπουργό Μετανάστευσης, παίζει τον Υπουργό Προστασίας και Ασύλου. Και από ό,τι κυκλοφόρησε, γίνονταν γυρίσματα εκεί πέρα στο Υπουργείο και ζήτησε ο ίδιος να παίξει και ζήτησε να φερθεί και κάτι για την Χίο που είναι πανέμορφο νησί. Ο Μηταράκης εκλέγεται στη Χίο. Προεκλογική περίοδο μπαίνουμε. Καταλαβαίνετε, όλα για τις ψήφους. Τι να κάνουμε, δεν τον θέλετε για την πολιτική, πάρτε τον για τις υποκριτικές ικανότητες. Αν μπορεί τουλάχιστον κάπου να παίξει, ναι. κάπου να παίξει μετά. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτό το κλίμα, το ευχάριστο, το ελαφρύ. Θα σας πω λοιπόν τι είπαν οι ευρωβουλευτές των Πρασίνων που είχαν έρθει για να δώσουν αυτή τη συνέντευξη τύπου μετά από την επίσκεψή τους στον Εύρο. Καταρχάς να πούμε ότι δεν μπόρεσαν να κάνουν πολλά γιατί τους αφήσαν να πάνε στα σύνορα. Α. Που είναι πολύ φυσιολογικό. Τι είναι, ευρωβουλευτές. Είναι ευρωβουλευτές. Δεν τους άφησαν όμως. Θα μπορούσαν, ας πούμε, να πάνε να δουν αυτή την οικογένεια με αυτό το παιδί που έχει ή δεν έχει πεθάνει, που είναι πάρα πολύ αμφιλεγόμενο το ζήτημα. Χρειάστηκε να κάνει δήλωση μετανοίας ο κύριος Φαρμάκης για να πει ότι ζητάει συγγνώμη από την κυβέρνηση για το ότι δεν είπε ότι είναι τουρκική η βραχονησίδα. Μόνο γι' αυτό. Ναι, δεν αναφέρθηκε στο άλλο. Αναφέρθηκε για κάποιον λόγο στην είσοδο του Χριστίδη με την ιδιότητα του μεταφραστή και είπε: εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά. Μη μας μπλέκετε. Λοιπόν, θα πω πολύ επιγραμματικά, θα γράψω λίγο τι έγινε εκεί πέρα. Αλλά ας πούμε ότι το πρώτο που είπε ο ένας από τους ευρωβουλευτές που είχε έρθει εδώ πέρα ήταν ότι δεν τους μιλούσε κανείς, διότι υπάρχει κλίμα φόβου. Αυτό το κλίμα φόβου μετέφεραν είτε εργαζόμενοι σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, είτε δημοσιογράφοι, που είναι πολύ φυσιολογικό. Λέει ότι η κυβέρνηση περηφανεύεται ότι έχει αποθήσει 36.000 άτομα και ρωτάει. Πώς γίνεται αυτό νόμιμα, mm-hmm. είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Γιατί νόμιμα, λέει, δεν γίνεται αυτό. Αυτοί το περηφανεύονται, αλλά δεν υπάρχει κάποιος τρόπος που να συμβαδίζει με το νομικό πλαίσιο. Οπότε, λέει, υπάρχει ένα τείχος ψευδών εκτός από το τείχος του Εύρου. Η δεύτερη ευρωβουλευτήνα που μίλησε είπε ότι οι επαναπροωθήσεις αποτελούν γεγονός. Δεν είμαστε στη φάση που αναρωτιόμασταν και έπρεπε να εξηγήσουμε αν ισχύει αυτό και αν δεν ισχύει. Και μετά ξεκίνησε. Είπε για την Κομισιόν. Η Κομισιόν δεν έχει αρμοδιότητα να κάνει κάτι. Μάλιστα, η Κομισιόν λέει ότι, παιδιά, εμείς δεν έχουμε κάποια επιτροπή που να μπορεί να διερευνήσει την πραγματολογική ακρίβεια αυτών που καταγγέλλονται. Οπότε η κυβέρνηση λέει ότι δεν γίνονται, δεν μπορούμε εμείς να επέμβουμε σε αυτό. Μάλιστα, πολύ πιστικό. Η Frontex λέει, κάνει ό,τι μπορεί. Αυτό το κομμάτι αφορούσε η ερώτηση που έθεσα εγώ, οπότε θα σας την πω στο τέλος. Συνεχίζει λοιπόν η επόμενη ευρωβουλευτής που μίλησε για το θέμα. Ξεκίνησε με τη φράση ότι έχουμε μια ανθρωπιστική καταστροφή με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Mm-hmm. Που είναι, νομίζω, μια πολύ καλή σύνοψη αυτής της κατάστασης, ενδεχομένως και ωραίος τίτλος, το «Ευρωπαϊκή ανθρωπιστική καταστροφή με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση». Εξηγεί πώς χρηματοδοτούνται αυτές οι πολύ εκλεπτισμένες τεχνικές παρακολούθησης. Συμμετείχε και ο Αποστόλης Φωτιάδης στην τεκμηρίωση του φακέλου που έχουν συντάξει για το θέμα. Και μετά η τελευταία ευρωβουλευτής είπε ότι έχει συναντηθεί και με την κυρία του Λουπάκη, γιατί αφορούσε γενικά την κατάσταση στην Ελλάδα η επίσκεψή της. Αυτή είναι τώρα που την πρώην εισαγγελέα που την έχουν στείλει ειδικό δικαστήριο γιατί, και έχει ξεκινήσει το ειδικό δικαστήριο γιατί Μάλιστα. τόλμησε να ελέγξει πολιτικά πρόσωπα. Ναι. Οπότε μας μίλησε για την κυρία του Λουπάκη, μίλησε για άλλη ευρωβουλευτής που θα είναι και στην ομάδα που θα επιστρέψει στην Ελλάδα για το ζήτημα των παρακολουθήσεων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όπως είχε συμβεί και τότε με τους Reporters Without Borders, δημιουργείται μια εικόνα που αθρίζονται αυτά και λες, κάτι δεν πάει καλά τελικά. Εκεί που νομίζαμε ότι όλα πάνε καλά, έχουμε μια κυβέρνηση που ψεύδεται, έχουμε παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και έχουμε ευθεία μάχη με την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Οπότε όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν μια εικόνα η οποία δεν είναι πολύ κολακευτική για τη χώρα μας, αλλά που ξέρουν τώρα αυτοί τα πρακτοράκια του Ερντογάν εκεί πέρα μαζεμένοι. Λοιπόν, Θάνο, πες μου τι θέλεις να κάνουμε. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή για να επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, οπότε, κάνουμε μια διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τον καλεσμένο μας για σήμερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Φάρμα των ζώων. Κάθε μέρα 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Τώρα θα το πάμε και λίγο πιο μετά, γιατί είχαμε πολύ μεγάλη παύση. Ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό. Όταν προκύπτει τεχνικό πρόβλημα, υπάρχουν δύο άνθρωποι εδώ πέρα που παλεύουν να το λύσουν και είναι οι παρουσιαστές σε εισαγωγικά. Αυτή η ειλικρίνεια θα σε φάει. Απαντάω στην κρίνια. Και έχουμε μαζί μας τον Χρήστο Αβραμίδη. Γεια σας. Τον απεσταλμένο του The Press Project Θεσσαλονίκη, όπου και μένει, οπότε δεν είναι ακριβώς απεσταλμένος. Είναι ο ανταποκριτής μας, όμως, ναι. Μπορούμε να λέμε ότι είναι ο ανταποκριτής μας. Λοιπόν, Χρήστο, τι κάνεις, πώς είσαι? Πολύ καλά, ήταν μια πολύ έντονη εβδομάδα, χάρη και στην ελληνική αστυνομία που ανέβασε την αδρεναλίνη σε αυτή την πόλη και τώρα ήρθα στην Αθήνα να σας δω. Πόσα θετικά κάνει για σας η ελληνική αστυνομία? Ναι, η ελληνική αστυνομία ήταν εξαιρετική για ακόμα μια φορά. Και εντάξει, πέρα από την πλάκα, αυτό που έκανε στην συναυλία του Θανάση Παπακοσταντίνου ήταν μια εγκληματική ενέργεια. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο χώρος που διεξαγόταν η συναυλία είναι ένας ημίκλειστος χώρος, περίκλειστος, από τρία ψηλά κτίρια και τα μόνα σημεία διαφυγής είναι μια σκάλα, μια άλλη σκάλα, ακόμα πιο μικρή, και ένα τούνελ. Η ελληνική αστυνομία, βλέποντας ότι είναι εύκολο το παιχνίδι, έριξε τα γκριγόνα και στο τούνελ. Οπότε μετά έπρεπε 5.000 άνθρωποι για να μπορέσουν να αναπνεύσουν να φύγουν κυρίως από τις σκάλες. Το ότι δεν ποτοπατήθηκε κανένας είναι πραγματικά σαν... είναι τύχη. Εσύ που ήσουν την ώρα που συνέβαιναν όλα αυτά, Χρήστο? Με υποψιάζεσαι? Να σου είναι ο μπάχαλος που έδωσε την αφορμή στην αστυνομία να ρηχτεί σε όλους τους υπόλοιπους? Δεν αποκλείω τίποτα. Όπως λένε και για τις υποκλοπές, κανείς δεν εξαιρείται εκ των προτέρων. Έτσι, έτσι. Εμείς βρισκόμασταν μπροστά στη σκηνή και βγάζαμε φωτογραφίες και βίντεο, αυτά που έχουν ανέβει κιόλας, και κάποια στιγμή ακούστηκαν κάποιοι κρότοι. Κάποια μπαμπούμ. Βέβαια, είχαν ακουστεί και πριν κάποιοι κρότοι και ήταν πυροτεχνήματα πιο κάτω από τη ΔΕΘ, οπότε δεν δώσαμε κατευθείαν σημασία. Όμως μετά ξανακούστηκαν οι κρότοι. Και πηγαίνοντας λίγο δίπλα από τη σκηνή, 10 μέτρα, είδαμε καπνούς. Εκεί καταλάβαμε πια ότι αυτό που θα γίνει θα είναι πανζουρλισμός. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δεν μπορούσε κάποιος εύκολα να αναπνεύσει, ούτε φυσικά να δει. Και έπρεπε να απομακρυνθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, χωρίς ταυτόχρονα να ποδοπατήσουμε κάποιον άλλον άνθρωπο κτλ. Πηγαίνοντας στη συνέχεια στην έξοδο που ανέφερα με το τούνελ, δηλαδή δίπλα στην Βρετανία, υπήρχε και άλλη δημήρια, η οποία πέταξε εκ νέου χημικά και κυνήγησε ανθρώπους. Επομένως, αυτό κατέστησε και την δεύτερη έξοδο απαγορευτική για τους ανθρώπους. Μπορεί κανείς να δει τα βίντεο, πραγματικά αγχώνομαι εγώ βλέποντας αυτά τα βίντεο, γιατί εντάξει, θυμίζουν και λίγο... αυτό το τραύμα. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση αυτή. Οι άνθρωποι που διαδηλώνουν στην Αθήνα τα έχουν ζήσει πολλές φορές, περισσότερες από εμάς στη Θεσσαλονίκη, αλλά μπορεί να τα έχουν ζήσει σε ανοιχτό δρόμο, σε πορείες, όπου συνήθως υπάρχουν σημεία διαφυγής. Στην περίπτωση του Θανάση Παπακοσταντίνου δεν ήταν αυτό το κόνσεπτ. Πάντως, αξίζει να πούμε ότι στη συνέχεια και ο Θανάσης Παπακοσταντίνου και ο Δημήτρης Μυστακίδης και άλλοι καλλιτέχνες, μόλις κατακάθισε λίγο το δακρυγόνο, βγήκαν αμέσως και τραγούδησαν ξανά, οπότε πολλοί άνθρωποι που κατάφεραν να συγκεντρωθούν... Όλους μας ενόχλησε αυτό. Όλους μας εξόργησε αυτό. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να τους κόψεις το κεφάλι. Λέμε, δεν θα κάνετε στην αυλία. Στέλνεις μπάτσου, στέλνεις εκεί πέρα, ρίχνω δακρυγόνα στον κόσμο και είναι όλος ντραγκαντρούγκα με την κιθάρα, χωρίς ρεύμα. Και μετά την ώρα κινείς ησυχίας, έτσι. Oh. Και έχει και νοσοκομεία εκεί πέρα κοντά, έχω μάθει. Αλλά αυτά είναι. Αριστερούλιδες. Να πεθάνει ο κόσμος, σου λέει τίποτα. Εγώ να ακούσω Θανάση Παπακοσταντίνου. Πώς τον λέγανε? Μ' αρέσει. Είδα κάτι δημοσιεύματα που λέγανε ο συμπαθής λαϊκός οργανοπαίχτης. Λες και είναι κάποιος που γυρνάει στα πανηγύρια, ξέρω εγώ, και παίζει κλαρίνο. Θανάση Παπακοσταντίνου. Και είναι οι άλλοι τώρα. Δημοσιολογοί, ξέρω εγώ. Και λέει ο συμπαθής λαϊκός οργανοπαίχτης. Κάτσε μα. Νομίζω από τα καλύτερα ήταν και το «Εμένα μ' αρέσει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου και γενικά ακούω και συμπαθώ, αλλά...» Να μην ανακατεύεται με τα πολιτικά. Ναι, και είμαστε σε φάση... αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει, γιατί, okay, διαχωρίζουμε τον καλλιτέχνη από το έργο του, αλλά στο Θανάση Παπακοσταντίνου αυτό κάνει. Ταυτίζεται το ναι. Έργο με τις ιδέες του καλλιτέχνη και τις πράξεις του. Δηλαδή, ακούγεις το αερικό και λες, ας πούμε... Όσο και χτίζω φυλακές. Εννοείται τι να τη φυλακή της ψυχής. Α, ναι, ναι, ναι. Λέει ένα μαντά. Να σου πω κάτι. Ακόμη και ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο μπορεί να είναι φυλακή για έναν άνθρωπο που θέλει να νιώσει τα μίλια στην κοιλιά που λέει ο Σεφέρης. Mm-hmm. Να νιώσει τα 200 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό. Και αυτό είναι μια φυλακή. Ένα παλιό αυτοκίνητο. Όλη αυτή η φτώχεια, η μιζέρια είναι μια φυλακή. Δηλαδή, ελεύθερος είναι μόνο entrepreneur, πιστεύω. Δεν ξέρω τι λες και εσύ, Χρήστο. Πολύ σωστά. Τα θέτεις ταξικά από την πλευρά της άλλης τάξης. Πάνω από ταξικά. Ακριβώς. Να πούμε ότι εκτός από την απάντηση αυτή που δόθηκε με τον Θανάση και τους καλλιτέχνες να βγαίνουν έξω, υπήρχε και μία άλλη ταυτόχρονη απάντηση που ήταν μία αυθόρμητη διαδήλωση στην Καμάρα. Καθότι ο κόσμος συγκεντρώθηκε για να αναπνεύσει, καταρχήν, αλλά βάδισε αυθόρμητα. Αυτό το συγκεντρώθηκε για να αναπνεύσει, με συγχωρείς, μπορούμε να το κρατήσουμε ως ένα κεντρικό σλόγγαν. Ναι, I can't breathe και τέτοια. και στη συνέχεια βάδισε προς το πανεπιστήμιο για να επιστρέψει στο χώρο. Η αστυνομία είχε πάλι άλλη άποψη, οπότε χτύπησε μια μεταμεσονύχτη αυθόρμητη πορεία, όχι μονάχα με γκλόπ και χημικά, αλλά και με την άβρα. Γιατί τη χτυπάει η αστυνομία τη πορεία, ας ξεκινήσουμε. Γιατί λέει ότι τη χτυπάει. Εδώ πέρα αυτό που συνέβη πραγματικά ήταν ότι κάποιοι 15 με 20 πήγαν στην Γεωπονία, που είναι 400 μέτρα από τη συναυλία, είναι αρκετά μακριά, και πέταξαν κάποιες πέτρες. Δεν πέταξαν ούτε μολότοφ, πέταξαν κάποιες πέτρες. Και ήταν 400 μέτρα μακριά. Και η αστυνομία πώς βρέθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μέσα στη συναυλία να πετάει δακρυγόνα, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Αυτό μας το έλεγε και ο Δημήτρης Μιστακίδης χθες. Είναι μεν ήπια κριτική, αλλά το έβαλε στην κουβέντα για τον αντιεπαγγελματισμό των αστυνομικών. Ναι. Δηλαδή, υποθέτει ότι είσαι εκπαιδευμένος. Εμείς τα ακούμε βερεσαία αυτά, αλλά υποθέτει ότι ο άλλος είναι εκπαιδευμένος και έχεις ένα πλήθος εκεί πέρα και προσπαθείς εσύ να κάνεις τη δουλειά σου και πρέπει να μην κινδυνεύσουν οι 5.000 άμαχοι, ας πούμε. Έστω ότι κυνηγάς τον τρομοκράτη που σου πέταξε πέτρα. Έστω ότι, γιατί δεν υπάρχει κάτι που να λέει. Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι πιο χρήσιμο από ότι το να παραπονούμαστε για την ελλιπή εκπαίδευση των αστυνομικών. Νομίζω ότι είναι πιο χρήσιμο να διαπιστώσουμε με παρησία και να παραδεχτούμε και στον εαυτό μας τι ακριβώς επιδιώκει η αστυνομία αυτή τη στιγμή. Η αστυνομία επιδιώκει τραυματισμό, δεν φοβάται για το ενδεχόμενο ενός νεκρού, δεν φοβάται γι' αυτό. Οπότε όλο και όλο αυτό που κάνει η αστυνομία αυτή τη στιγμή είναι ότι προσπαθεί να πυροδοτήσει μια ένταση η οποία να φέρει την κουβέντα σε μια συζήτηση η οποία θα ικανοποιεί εμάς με αυτά που θα λέμε, αλλά για το κοινό της Νέας Δημοκρατίας η συζήτηση αυτή είναι πάντοτε ευχάριστη. Όσο και να βαράς, φοιτητές είναι μόνο, δεν το θέλουν ένα χέρι ξύλο. Πριν να ρωτήσεις. Φοιτητές είναι. Συναυλία. Τι συναυλία, γιατί πάνε σε συναυλίες φοιτητές, δεν έχουν μαθήματα. Γιατί γίνονται εκδηλώσεις στο πανεπιστήμιο που γράφανε. Το λέει και ο άλλος. Ναι. Θεωρεί. Του φάνηκε αμορφωσιά εκ μέρους του Θανάση Παπακοσταντίνου ότι μίλησε για την συνολική κοινωνική εμπειρία που συνιστά το πανεπιστήμιο. Σου λέει: Πανεπιστήμιο είναι να πηγαίνεις να δίνεις εξετάσεις. Πολύ ωραία. Όλα τα υπόλοιπα περισσεύουν. Εγώ νομίζω ότι είναι καλό αυτή τη στιγμή να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό ακριβώς γίνεται στο πανεπιστήμιο. Η αστυνομία προσπαθεί να δημιουργήσει επεισόδια, έχει δημιουργήσει μια ιστορία από το τίποτα πραγματικά. Είναι ένα μη θέμα. Δεν υπάρχει αυτό. Ούτε η βιβλιοθήκη, όλο αυτό είναι μη θέμα. Είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου από την κυβέρνηση. Προσποιείται ότι επιδιώκει να επιλύσει ένα θέμα το οποίο το έχει φτιάξει. Το έχει κατασκευάσει μόνη της. Να σημειώσουμε ότι στην δίκη του ανθρώπου που συνελήφθη και αθώθηκε, οι αστυνομικοί είπαν ότι μας επιτέθηκαν στη Γεωπονία. Ο οικονόμου είπε ότι μας επιτέθηκαν στην αστυνομία για να καταστρέψουν τη βιβλιοθήκη στο βιολογικό. Έχει ενδιαφέρον ότι αυτά είναι δύο διαφορετικά κτίρια και η κυβέρνηση, απλά αγνώντας το τι έλεγε η αστυνομία, είπε πήγαν να καταστρέψουν τη βιβλιοθήκη αυτή. Ναι, γιατί το δήλωσε χθες στην ενημέρωση. Ναι, ναι, ναι. Η βιβλιοθήκη αυτή. Δεν υπάρχει βιβλιοθήκη. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Θέλετε να τη λέμε wannabe βιβλιοθήκη. Ρε, εσύ τώρα κάτσε. Έχουμε ή δεν έχουμε βιβλιοθήκη. Είναι σαν τη σκηνή με το Matrix και το κουτάλι εκεί πέρα. Ναι. Έχουμε βιβλιοθήκη, απλά δεν έχει ράφια και δεν έχει βιβλία ακόμα. Αλλά και κατά τα άλλα. Κάτσε. Μια βιβλιοθήκη χωρίς ράφια και βιβλία είναι. Πώς να το πω τώρα. Γύρος χωρίς πίτα και σουβλάκι. Σωστό. Σπισιστικό, αλλά σωστό. Ναι, θέλω να πω ότι δεν τη λες βιβλιοθήκη. Δηλαδή, τι είναι αυτό, είναι πιάνο. Απλώς δεν έχει το ξύλο, τις χορδές και τα πλήκτρα. Έχουμε διαγωνισμό για βιβλιοθήκη. Εντάξει, τώρα έρχεται ένας εργολάβος, φεύγει ένας άλλος. Δεν μπορείς τώρα να τα έχεις όλα. Εμείς τα έχουμε ζήσει αυτά με την Πλατεία Ελευθερίας και με το μετρό. Τώρα για μια βιβλιοθήκη θα εκνευριστούμε. Δεν είναι θέμα. Η εμπειρία του Θεσσαλονικίου θέλεις, φαίνεται εδώ πέρα. Θέλεις, ναι. Γι' αυτό λένε και για την πόλη και υπάρχουν όλα αυτά τα στερεότυπα. Γιατί ζεις κωμικοτραγικές καταστάσεις και μετά είσαι λίγο, δεν σε νοιάζει τίποτα. Κάτσε, αν μπορεί να μας εξηγήσει λίγο λεπτομερέστερα ο κύριος Αβραμίδης. Αυτό που γνωρίζουμε με βάση και τη δήλωση του κυρίου Τσαϊρίδη που συζητήσαμε και τις προάλλες είναι ότι ο διαγωνισμός ακυρώθηκε και θα γίνει ένας νέος και κάπου από το Γενάρη θα συζητήσουμε ξανά για τη βιβλιοθήκη. Τέλος πάντων, είναι διάφορα ζητήματα πολύ γραφειοκρατικά που για να τα πιάσει το ρεπορτάζ θέλει ένα τρομερό ζουμάρισμα και αλλάζουν διαρκώς γιατί είναι μια χαρτούρα από πίσω με γραφειοκρατία η οποία in the end of the day που λένε και στο χωριό μου ευνοεί τον εργολάβο όπως φαίνεται. Αργούν οι δίκες, ο εργολάβος κερδίζει, παίρνει και καμιά αποζημίωση ενίοτε. Τουλάχιστον αυτό συμβαίνει στο μετρό. Έτσι. Στη βιβλιοθήκη δεν ξέρω ακόμα για τις αποζημιώσεις. Όσο μπορούμε, ρε παιδιά, να ενισχύσουμε λίγο και τους εργολάβους. Δηλαδή, αυτός είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει πληγεί πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, εγώ θέλω να λέω την αλήθεια. Έτσι. Η κυβέρνηση προσπάθησε και βοήθησε τους εργολάβους. Και με τα εδιώδια που έδινε μέσω κορονοϊού λεφτά. Και, εντάξει, δεν χρειάζεται να δίνεις στα νοσοκομεία. Στα διόδια χρειάζεται πιο πολύ να δίνεις λεφτά όταν υπάρχει πανδημία. Όλοι το ξέρουν αυτό. Ναι. Έχω πανδημία. Διόδια έφτιαξες. Πλήρωσες τα δύο. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν μου λες τώρα. Εκτός από αυτό, ήσουν και, και στη ΔΕΘ. Πώς πέρασες, ήταν δύσκολο. Βαρέθηκες. Πώς είναι να παρακολουθείς ολόκληρη τη συνέντευξη τύπου. Περίμενε, καταρχάς είναι καταιγισμός ερωτήσεων. Μην με διακόψετε. Δεν σας διέκοψα. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω. Όταν δεν είσαι ανταποκριτής του The Press Project, που είναι μια πολύ μεγάλη τιμή στη ζωή που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος κάποια στιγμή, το παρακολουθείς αυτό? Δηλαδή η κανονική σου ανθρώπινη συνθήκη, ας πούμε, είναι ότι μπορείς να στηθείς στην τηλεόραση και να ακούσεις 2-3 ώρες Ανδρουλάκο, Τσίπρο? Κοίτα, έχω μεγαλώσει ως nerd αριστεριστής που έχει παρακολουθήσει 13 ώρες συνελεύσεις και συντονιστικά, οπότε οι τρεις ώρες είναι κάτι ευχάριστο εν μέρη. Και επίσης, όντως, πιστεύω ότι διακυβεύονται πολλά πράγματα ακόμα και στην παραμικρή διατύπωση και την μετατόπιση της διατύπωσης, αν κάποιος μπορεί να διαβάζει πίσω από τις λέξεις. Οπότε, ναι, μου φαίνονται πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, μία-μία, και οι συνεντεύξεις τύπου και οι ομιλίες. Μου φαίνεται επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ο κύριος Δραγασάκης χθες σε μια μετατόπιση της διατύπωσης ανέφερε ότι αυτό με την κρατικοποίηση της ΔΕΗ, εντάξει, θα πρέπει να το δούμε. Κάτσε, γιατί δεν μπορεί να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από το. Σάββατο το υπόσχεται ο Τσίπρας, Δευτέρα το παίρνει πίσω ο Δραγασάκης. Ούτε ο Μητσοτάκης δεν κάνει αυτά. Όχι, τα έχουμε δει αυτά το 2015-19. Μια ολόκληρη τετραετία βλέπαμε το Δραγασάκη να μαζεύει και να είναι η κεντροδεξιά πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά περίμενα το remake να είναι λίγο. Να προσέχει τα προσχήματα. Εντάξει. Όπως αντίστοιχα, εντάξει, για να τα λέμε όλα, ήταν και πολύ ενδιαφέρουσα η μετατόπιση του Τσίπρα που έκανε πιο συγκεκριμένα το τι σημαίνει να βάλουμε το ΔΕΛΤΑ στη ΔΕΗ, το δημόσιο κτλ. Το να πει κρατικοποίηση ήταν μια ενδιαφέρουσα μετατόπιση και σωστή κατά τη γνώμη μου. Έτσι. Μακάρι να είχε σηκώσει τους τόνους τόσο πολύ και τα προηγούμενα 4 χρόνια της αντιπολίτευσης που αντί να κάνει αυτό ψήφισε πάρα πολλά νομοσχέδια μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Εγώ τον ακούω να θέλει να παραμείνει ο Μητσοτάκης με αυτή την κριτική. Όποιος κάνει κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να παραμείνει ο Μητσοτάκης. Είναι πάρα πολύ γνωστό. Είναι. Αυτό είναι, δηλαδή, ή με εμάς ή με τους άλλους. Ναι. Πολύ ωραίο επιχείρημα. Ναι, ρε φίλε. Όποιος ασκεί κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά μας το πει. Γουστάρο κούλι. Πες το. Πες το ξεκάθαρα. Πες το εδώ πέρα. Γεια σας. Ήρθα στο The Press Project γιατί θέλω να δηλώσω την αγάπη, το θαυμασμό και την αφοσίωσή μου στη ρόγα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό οφείλει να λέει όποιος ασκεί κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν ασκεί κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ μέσα. Είμαστε όλοι με το σχέδιο της προοδευτικής σοσιαλδημοκρατικής διακυβέρνησης. Πώς θα γίνει σοσιαλδημοκρατική διακυβέρνηση με τα πάντα ιδιωτικοποιημένα είναι ένα άλλο ερώτημα, αλλά εντάξει, θα το δούμε. Αυτό είναι που ρώτησε τον Ανδρουλάκη. Ναι, ναι. Ήταν το ένα από τα δύο σκέλη του ερωτήματος του Χρήστου στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ήταν και τα δύο πάρα πολύ ενδιαφέροντα γιατί. Βγήκε κάτι, δεν ήταν μια ερώτηση κάτι, ναι. Ούτε κάτι. Πάσα, ούτε υπερβολικά επιθετική. Τι εννοείς, ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι που κάνουν ερωτήσεις πάσες σε συνεντεύξεις τύπου? Ναι. Okay. Περίμενε, έχω ηχητικό γι' αυτό. Υπάρχουνε. Δεν ήθελα να το μάθεις από μένα. Φαίνεται πάντως ότι οξύνονται όντως οι αντιθέσεις του Πασόκ. Εντάξει, προφανώς όχι λόγω της ερώτησής μας. Μπορεί να έπαιξε ένα ρόλο. Φοιτηριά βάλαμε. Αλλά, ναι, Λοβέρδος ετοιμάζεται να μπουμπονίσει όλα. Αλλά φαίνεται ότι αυτή η αντίθεση μεταξύ Λοβέρδου Ανδρουλάκη και του μηχανισμού που βρίσκεται δίπλα από τον Λοβέρδο, φαντάζομαι ότι αυτό συμπεριλαμβάνει και την κυρία Καϊλή, οξύνεται. Οξύνεται αυτή η κατάσταση. Μένει να δούμε πώς θα πάει αυτό και πώς θα επηρεάσει και την πολιτική συμμαχιών του ΠΑΣΟΚ, το οποίο στη συνέχεια θα επηρεάσει και την πολιτική συμμαχιών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα στραφεί καθόλου προς το ΜΕΡΑ25 για να απαντήσει στην πρόταση που έχει κάνει το ΜΕΡΑ25. Είναι μια εξίσωση η οποία έχει ως σημαντική της μεταβλητή το πώς ακριβώς θα πάει με το ΠΑΣΟΚ. Λογικό. Αυτά έτσι είναι τα ζητήματα αρχών. Γι' αυτό και αυτό που λέει το ΜΕΡΑ25 είναι ότι, παιδιά, τώρα το να πεις ότι θα τα βρούμε μετά τις εκλογές και ανάλογα και με τις δυνάμεις που θα συγκεντρώσει ο καθένας, δεν είναι λογικό. Γιατί λέει, ανάλογα με τις δυνάμεις, είναι ένα ρεαλιστικά σωστό επιχείρημα όταν πρόκειται να μοιράσεις υπουργεία. Αλλά το αν συμφωνείς επί της αρχής σε κάτι, δεν μπορεί να κριθεί έτσι. Και στις τρεις μέρες που σου δίνονται για να σχηματίσεις κυβέρνηση, τώρα να κάνεις μια συζήτηση και να βάλεις, να φτιάξεις το προοδευτικό πρόγραμμα και να μπορούν να συμφωνήσουν οι προοδευτικές δυνάμεις, όποιες είναι αυτές, σε βασικές τομές και να γίνει μια συμφωνία συνεργασίας, αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν γίνεται εύκολα. Πάντως φαίνεται ότι στις διατυπώσεις του Τσίπρα υιοθετείται και από εκεί το προγραμματική πολιτική συμφωνία ως βασικό κριτήριο, χωρίς όμως ταυτόχρονα να γίνεται το επόμενο βήμα που θα ήταν αυτό είναι το πρόγραμμά μας και πάμε να συζητήσουμε με αυτούς, αυτούς και αυτούς. Άρα να συζητήσει με το ΜΕΡΑ25 και με το ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται ότι είναι σε ένα σταυροδρόμι. Μάλιστα χτες η Νατάσα Γιάμαλη ρώτησε το Δραγασάκη τι θα κάνετε με το ΜΕΡΑ25. Και αυτός είπε, με το Βαρουφάκη ρώτησε, και αυτός είπε μη ρωτάς εμένα γιατί εγώ είμαι και προκατηλημένος απέναντι στο Βαρουφάκη. Οπότε με τον δικό του τρόπο, με τη δικιά του διατύπωση, είπε ότι είναι αρνητικός, χωρίς όμως ταυτόχρονα να δηλώνει ότι και το κόμμα είναι αρνητικό. Mm-hmm. Ενδιαφέρουσες αποχρώσεις, γραμμής. Νομίζω ότι ο Δραγασάκης είναι συνέπεια της αυτοκριτικής που ποτέ δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το γεγονός ότι είναι στη θέση που είναι. Δεν ξέρω τι θέση έχει τώρα, αλλά τέλος πάντων ξέρεις ότι είναι υψηλά ιστάμενο πρόσωπο. Ήταν πρώην αντιπρόεδρος, πιθανόν να είναι και μετά, γιατί δεν αλλάζει και πρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι φαίνεται. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα που έχουν, κατά την ταπεινή μου άποψη, πολύ αρνητικό ρόλο σε όλη την προσπάθεια της διαπραγμάτευσης του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια, έχοντας ας πούμε υποποπτεία του της τράπεζης. Της τράπεζης και Δραγασάκης, Φλαμπουράρης εκεί πέρα. Ναι. Ναι. Θα έπρεπε να έχουν εξεταστεί τα αίτια της ήττας του ΣΥΡΙΖΑ από το να μείνει το κόμμα της νέα αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ότι χάσαμε και το Μακεδονικό ή με πατριδοκαπηλεία μας και έτσι ο Μητσοτάκης ή ο κόσμος δεν κατάλαβε κλπ. Απλά ήττα το λες εσύ. Αν το ίδιο το κόμμα τη θεωρεί νίκη ή τέλος πάντων το καλύτερο δυνατό που μπορούσε να γίνει απέναντι σε πολύ ισχυρούς αντιπάλους, δεν είναι δεδομένο το ότι ο Δραγασάκης βγαίνει ως αρχιτέκτονας της ήττας. Μπορεί μέσα στο κόμμα να θεωρείται αρχιτέκτονας της νίκης ή τέλος πάντων αυτού του συμβιβασμού που τελικά κατάφερε μετά από κάποια χρόνια να υπερβεί τα μνημόνια και να σώσει τις συντάξεις κτλ. Κωνσταντίνη, είσαι πολύ σιωπηλό σε όλη αυτή την κουβέντα. Θέλεις να μην μιλάμε ενάντια στο Γιάννη Δραγασάκη. Για Δραγασάκη. Το point. Με το ΣΥΡΙΖΑ να τα βάλετε, με το Γιάννη Δραγασάκη. Ποτέ. Εντάξει, μωρέ. Για μένα τελειώνει κάπως βιαστικά αυτή η κουβέντα. Ψήφισες μνημόνια, ναι, καλά. Τελειώνει κάπως. Είναι πολύ, πολύ αφοριστικό. Ξέρεις που δεν τελειώνει βιαστικά όταν ρωτάς την Τζάκρη, γιατί πρέπει να σου πει ναι. Είναι τέσσερα. Ναι, δηλαδή εγώ κάπως έτσι το βλέπω, μωρέ. Κάπως έτσι το βλέπω. Δηλαδή είναι ένα πέρασμα στην απέναντι πλευρά, επειδή δεν με απασχολεί το επιχείρημα ότι κάποιοι τα κάνουν καλύτερα και κάποιοι χειρότερα, τα εφαρμόζουμε καλύτερα και κάποιοι χειρότερα τα μνημόνια. Δεν είμαι έτσι. Οπότε δεν συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση και γι' αυτό και λέω κάτι μπορεί να θεωρηθεί αφοριστικό ύφος ότι δεν με νοιάζεται. Πάντως, αν απευθύναμε την ίδια ερώτηση που απευθύναμε στον Ανδρουλάκη, στον κύριο Τσίπρα. Με δεδομένο το ότι πια δεν έχουμε μνημόνια. Υποτίθεται, η μεταμνημονιακή συμφωνία δεν είναι τόσο σφιχτή κτλ. Όπως λένε οι κακόβουλοι που λένε ότι είναι μνημόνιο 5 και ούτω καθεξής. Τι θα έλεγε ο Τσίπρας, δηλαδή έχουμε ιδιωτικές μεταφορές, έχουμε ιδιωτικές τηλεπικοινωνίες, αεροδρόμια, λιμάνια. Αυτά. Μια αριστερή κυβέρνηση, προοδευτική τέλος πάντων, δεν θα έπρεπε να προσπαθήσει να τα περάσει ξανά στον έλεγχο του δημοσίου. Αν η απάντηση είναι. Τώρα, αυτό τώρα είναι σαν να κάνουμε πλάκα. Σαν να κοροϊδευόμαστε μέσα στα μούτρα μας. Ολοκληρώστε, κύριε Βραμίδη. Όχι, θέλω να πω ότι είναι απλά η κλωστή που ξετυλίγει το πουλόβερ. Γιατί αν ρωτήσει κάτι τόσο αυτονόητο και ο άλλο σου πει όχι, γιατί έχουμε δεσμεύσει, ήδη σου έχει απαντήσει ότι έχουμε δεσμεύσει και το μνημόνιο και η κληρονομιά του. Είναι εδώ. Για την ακριβή, δεν είναι μόνο η κληρονομιά του, γιατί η κληρονομιά είναι ότι είναι ιδιωτικά αυτή τη στιγμή. Πάει τελείως, το συζητάμε. Αλλά το, και το ότι είναι ιδιωτικά και το ότι κάποια αόρατη δύναμη που δεν μας λέει κάποιος ποια είναι, mm-hmm. μας απαγορεύει να τα κρατικοποιήσουμε. Τότε εκεί πέρα συμβαίνει κάτι άλλο. Σημαίνει μάλλον ότι είμαστε δεσμευμένοι για πολλές δεκαετίες στο ότι θα ζούμε σε μια χώρα ψιλονεοφιλελεύθερη. Σε μια χώρα που δεν θα έχει βασικές υποδομές. Ναι. Που δεν θα μπορεί να εκμεταλλευτεί. Πρώην δημόσιες υποδομές, ζωτικής σημασίας, όπως είναι τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τα τρένα, χωρίς να μπορεί να κάνει κάτι. Γιατί υποθέτω ότι αυτό σημαίνει ότι υιοθετούνται οι συμβάσεις, οι απειγιοκρατικού τύπου συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, πολλές από αυτές επί ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί εδώ κάποιος φίλος ΣΥΡΙΖΑ να πει ότι ήταν αποφάσεις προηγούμενων ετών της κυβέρνησης Σαμαρά, αλλά εντάξει, τώρα δεν θα αρχίσουμε να επιμερίζουμε την ευθύνη 60 εσύ, 40 εσύ. Υπογραφές, ναι. Οι περισσότερες υπογραφές στο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησεων πέσανε ναι, επί ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι όταν αυτό απουσιάζει. Θα ήθελες εσύ τώρα να κάνεις μια κουβέντα. Όπως απουσιάζει και από τον Ανδρουλάκη. Ναι. Όπως απουσίασε από τον Ανδρουλάκη και το ρώτησε ο Χρήστος και ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ότι αυτά συμβαίνουν παντού στον κόσμο. Παντού στον κόσμο κάποια είναι ιδιωτικά. Προσπάθησε να απαντήσει. Επικαλέστηκε την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Καλά πάει αυτό, ας το επικαλεστούμε, ας πούμε. Ναι, εντάξει, ήταν παραπλανητική αυτή η απάντηση. Γιατί άλλο να λες ότι, OK, έχω και ιδιωτικές εταιρείες ή έχω αγορά στην ενέργεια παντού στον κόσμο, στη Δύση. Και άλλο να πεις ότι υπάρχει ένα κράτος εδώ πέρα που είναι όλα ξεπουλημένα σε ξένες εταιρείες και εγώ δεν θα κάνω τίποτα γι' αυτό. Αυτό ισχύει για το ΠΑΣΟΚ. Για το ΣΥΡΙΖΑ, όταν απουσιάζει από το πρόγραμμα, το προγραμματικό, τις προγραμματικές δηλώσεις, ας πούμε, όπως και αν μπορούμε να το πούμε αυτό, του Αλέξη Τσίπρα, οποιαδήποτε αναφορά σε λιμάνια, τρένα, αεροδρόμια. Πώς να, να γίνει αυτό, χώρια, δηλαδή δεν ήμασταν εμείς εκεί όταν γινόταν αυτή η κουβέντα την πρώτη φορά. Υπάρχει μια ρητορική εκεί πέρα η οποία θα λέει ότι δεν φταίμε εμείς, φταίνε τα μνημόνια, είχαμε αυταπάτες. Θα είναι μια κριτική η οποία θα τα εντάσσει όλα αυτά σε ένα πλαίσιο ρεαλισμού, το οποίο θα λέει ωραία θα ήταν, αλλά αυτό που έχουμε να διαχειριστούμε αυτή τη στιγμή είναι να δούμε πόσο καλύτερα μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Εντάξει, εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτή η κουβέντα. Θεωρώ ότι έγινε μια φορά και δεν πιστεύω ότι έχουμε να μάθουμε από αυτή τη συζήτηση. Οκ, okay, αλλά τότε κάποιος σε ανάγκασε. Τώρα, αν ισχυρίζεις ότι κανένας δεν σε αναγκάζει, γιατί δεν τα κάνεις. Πώς δεν αναγκάζει, ρε, γιατί δεν αναγκάζει. Γιατί έχουμε βγει από την εποπτεία. Έχουμε εποπτεία. Ωραία, άρα ας το πει αυτό. Δεν μπορεί να λέει και κανείς δεν με αναγκάζει και δεν θα τα κρατικοποιήσω. Ή κάποιος σε αναγκάζει ή θα τα κρατικοποιήσεις, αν είσαι αριστερός. Σε αναγκάζει. Αυτόματα καταρρύπτει το μύθο ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Οπότε δεν μπορείς να το πεις στη φάση που είσαι τώρα. Δεν μπορείς να υποστηρίξεις το πόσο μας έβγαλες από τα μνημόνια και παράλληλα να λες ότι αυτό δεν μπορώ να το κάνω γιατί οι δανειστές θα μου πούνε όχι. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν οι δανειστές πούνε όχι στην κρατικοποίηση του 50% της ΔΕΗ. Δεν είναι ερώτημα αυτό τι τώρα. Θα κάνεις. Εντάξει, μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Μην κρυβόμαστε. Τι θα κάνεις. Αυτά κρίθηκαν μια και καλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει πει ότι μπροστά σε αυτά τα διλήμματα δεν είναι για ηρωικά άλματα, αυτά είναι πράγματα τα οποία τα κάνουν άνθρωποι με αυταπάτες. Η ιδέα, η κεντρική γύρω από την οποία κινείται το πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι οι αυταπάτες αυτές τελειώσαν, οπότε προσπαθείς να κάνεις μια κατά το δυνατόν λιγότερο απάνθρωπη διαχείριση αυτού του προγράμματος που είναι κοινό για τα κόμματα που θέλουν να μιλάνε σοβαρά, να συνδιαλέγονται σοβαρά με την εξουσία. Για να κάνω αυτό το συνήγορο του ΣΥΡΙΖΑ, θα πω ότι σίγουρα δεν είναι ίδια τα δεδομένα με το να έχει ένα τρίτο μνημόνιο και δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν οι δανειστές λόγω και της ενεργειακής κρίσης στην περίπτωση που έρθει μια χώρα και πει ότι θέλω να πάρω αυτό το μέτρο για να ανακουφιστούν οι πολίτες μου από την ενεργειακή κρίση. Έχουμε παραδείγματα όπως της Ισπανίας και της Πορτογαλίας που πήρανε ευνοϊκότερα μέτρα για τους λογαριασμούς του αερίου, του ρεύματος κλπ. Και υπάρχουν και κάποιες από τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το πλαφόν, ας πούμε, που λέει είναι και στις προτάσεις της Κομισιόν. Εδώ παίζει το... Υπάρχουν κάποιες διαφορές από το «θα πάω να σκίσω τα μνημόνια», «θα μου πούνε τσου» και «θα κάνω ό,τι μου λένε». Ήταν το πεντάλεπτο του ΣΥΡΙΖΑ, ευχαριστούμε πολύ. Χρήστο, εσύ τι λες? Εγώ νιώθω μία μηχανία με την έννοια του ότι τα συζητάμε αυτά εδώ, αλλά θα ήθελα να κατακλείζουν τον δημόσιο λόγο, γιατί είναι ζητήματα που αφορούν την κοινωνική πλειοψηφία πολύ περισσότερο σίγουρα από την Πισπυρίγκου, αλλά ακόμα και από άλλες ζητήματα, όπως για παράδειγμα τα ελληνοτουρκικά. Μιας και αναφέρθηκε. Την κηδεία της Βασίλισσας. Η κηδεία της Βασίλισσας αφορά εκατομμύρια, μεταξύ των οποίων και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, οπότε πρέπει να ασχοληθούμε κι εμείς. Έτσι είναι δεδομένο. Τέλος πάντων, ζούμε στην προϊστορία της ανθρωπότητας, μιας και το ανέφερες για την κηδεία της Βασίλισσας. Αλλά μπορεί να περάσουμε στην ιστορία όταν ξαναφέρουμε το Βασιλιά. Φωνές που ακούγονται εδώ στην Ελλάδα, έτσι φιλελεύθερον, είναι εντυπωσιακό αυτό που ακούγεται. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να αναφέρω είναι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την συνέντευξη τύπου, ότι προφανώς δεν έδωσε ερώτηση στο The Press Project. Αλλά δεν είναι μόνο οι συνεντεύξεις τύπου. Δηλαδή, έχεις μία δημόσια σφαίρα στην οποία, ακόμα και όταν δίνονται ερωτήσεις σε δημοσιογράφους. Τώρα, αν πήγαινε κάποιος στη συνέντευξη τύπου του Μητσοτάκη, άκουγε τα πάντα και έφευγε από εκεί και ήταν από μια άλλη χώρα. Δεν ήξερε τι γίνεται σε αυτή στην Ελλάδα. Θα νόμιζε ότι το βασικό πρόβλημα των Ελλήνων είναι ότι οι Τούρκοι αύριο μεθαύριο παίρνουν 30-40 νησιά, έτσι για πλάκα. Και η αντιπολίτευση γενικά ψιλοβοηθάει τον Ερντογάν και τον Πούτιν. Λίγο μαζί είπαν αυτά, ας πούμε. Αλήθειες, ναι. Ψιλοβοηθάει η αντιπολίτευση γιατί αποσταθεροποιεί τη χώρα με το να ανεβάζει τους τόνους του διαλόγου. Με το να παρακολουθεί η ΕΥΠ πολιτικούς αντιπάλους του Μητσοτάκη. Ναι. Ξέρετε, όταν ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ, ανεβαίνουν και οι Τούρκοι. Πάνε μαζί αυτά. Τέλος πάντων. Αυτό είναι πραγματικά καταθλιπτικό. Και νιώθω αυτή την αμηχανία. Νιώθω αυτό που λέει ο Τζίμι Πανούση στο τραγούδι, που λέει «νιώθω σαν κάτι κοπελίτσες του 40 που πλέκαν κάλτσες για το μέτωπο». Αλλάζω λίγο τον στίχο. Είναι αυτό, δηλαδή πολεμάμε με σφεντώνες, ας πούμε, στη δημόσια σφαίρα. Και οι άλλοι έχουν τα κανάλια, έχουν τις κεραίες, έχουν ένα πολύ ευρύ πλέγμα που τα χρηματοδοτεί αυτά και μπορεί να τα φέρνει σε όλα τα σπίτια 24/7, 24 ώρες το 24ωρο. Εντάξει, από αυτή την άποψη ότι υπάρχει το The Press Project, το έχουμε ξαναπεί και στις προηγούμενες επικοινωνίες, που είναι μάλλον ο μεγαλύτερος, ο μηχανισμός με τη μεγαλύτερη εμβέλεια παραγωγής ριζοσπαστικού λόγου. Κάτσε, να βγάλω τη βούρτσα, να κλείψω με τη βούρτσα. Τέλος πάντων, το ότι υπάρχει το The Press Project και άλλα εναλλακτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πολύ σημαντικό. Συνδέοντας το αυτό με τη Θεσσαλονίκη, να πω ότι στη Θεσσαλονίκη είχαμε πάλι τραμπουκισμούς σε δημοσιογράφους και σε εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, πήγε η αστυνομία, τραμπούκισε τον Αλέξανδρο Λιτσαρδάκη, αυτό έχει βγει και σε βίντεο. Δεν θα γινόταν να μην βγει σε βίντεο, γιατί συνέβη στην Εγνατία μπροστά σε 7 κάμερες. Νιώθει άνετα ένας ματατζής να πάει μπροστά σε 7 κάμερες και να τραμπουκίσει έναν άλλο δημοσιογράφο, ξέρει ότι δεν θα τιμωρηθεί. Όπως πιθανότατα δεν τιμωρήθηκαν. Όχι πιθανότητα, με βεβαιότητα. Δεν τιμωρήθηκαν ούτε οι προηγούμενοι τρεις αστυνομικοί που είχαν τραμπουκίσει. Δεν θα πω τώρα για άλλες περιπτώσεις, για μένα ή ξέρω εγώ, για τη Σταυρούλα και το Λιτσαρδάκι. Τέσσερις φορές τον έχουν τραμπουκίσει και τις τέσσερις. Όπα. Μητσοτάκης, έπεσε. Και τις τέσσερις έπεσαν στα μαλακά, δεν έπαθαν τίποτα. Προφανώς την επόμενη θα ξαναπάνε. Και την παραεπόμενη τώρα. Μία, δύο, τρεις δεν τιμωρήσει, θα ρίξει και μια μπάτσα, έτσι. Ναι, μπάτσα έφαγε δικηγόρο στην Ομόνια, για παράδειγμα, ο Παναγιώτης Αντωνίου. Ναι. Είναι θέμα χρόνου. Ή τέλος πάντων, δεν είναι. Οι φωτορεπόρτερ τρώνε ξύλο. Οι δημοσιογράφοι στοχοποιούνται και σένα έχουν στοχοποιήσει και σε γνωρίζουν. Και τον Αλέξανδρο τον γνωρίζουν. Δεν είναι και πολλοί δημοσιογράφοι που καλύπτουν αυτά στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει καμία. Καμία. Δεν ξέρω. Καμία λογοδοσία των ΜΑΤ. για να ούτε κανένα πρόσχημα. Δηλαδή ξέρουν ότι δεν τους ελέγξει κανείς, δεν τους ενδιαφέρουν που υπάρχουν λοιπόν, οι κάμερες και καταγράφουν. Τώρα που είπες υπάρχουν οι κάμερες, έχουμε ένα πρόβλημα με την εικόνα. Είναι 3 και 6 κιόλας, οπότε Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή και καλεσμένο τον Χρήστο Αβραμίδη. Γεια σας, αύριο πάλι μαζί. Like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι. Μας συγχωρείτε για τα όποια τεχνικά προβλήματα. Αύριο στις 2. Γεια σας, αύριο στις 2 πάλι μαζί.